Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo. Libero, ben Tan. Ben Volkan. Evet, beraberiz. İyi pazarlar diliyoruz çünkü oldukça ihtiyacımız var. İyi bir pazara, iyi bir haftaya. Yani bu nasıl zamanlar? Bu temenniyi sürekli hale getirmiş olmak da sıkıntı veriyor aslında bir yandan. Yani evet, iyi pazarlar her zaman dileriz de yaşanan kötü olayların sonrasında hep iyi olmasını temenni ederek açıyoruz. Ama her hafta, ayda bir artık dünyanın bir yerinde büyük şiddet olayları gerçekleşiyor. Bizde, dünyada, yani şaka gibi son dönemlerde. Libero'nun ilk dönemlerini düşünüyorum. 2000-2004 dönemi. Tamam, biz de araya bir 2001'de bir 11 Eylül almıştık. Bir de bir savaş almıştık. O da acaba tarih kendini bir daha mı tekrar ediyor diye de ürkmüyor değilim. İkincisi komedi olacak herhalde ama hani Marx'ın dediği gibi iki trajedi, ikincisi komedi şeklinde. Ama çünkü Hollande'ın konuşması bayağı bir 11 Eylül sonrası Bush'un konuşmasını hatırlattı söylem olarak. Tabii çok şok edici, korkunç bir saldırı. Rakamlar büyük boyutlarda. Öncesinde Beyrut var tabii, çok bahsi geçmedi ama tekrar dillendirilmeye başlandı. İyi ki Beyrut'ta da yine aynı örgütün üstlendiği bir saldırı oldu. Öncesinde Ankara var tabii. Dolayısıyla bir Ankara-Beyrut-Paris hattında korkunç, akıl almaz katliamlar oldu. Hepsi sivillere yönelik. Yani ne diyelim, denecek hiçbir tarafı yok. Öte yandan eş zamanlı 7 noktadaydı galiba yapılan saldırı da Paris'te. Saldırılardan birisi oldukça önemli. Saint-Denis stadında Paris'te Almanya-Fransa dostluk maçında oluyor. Ve maçı izleyenler zaten tanık olmuştur ama biz özetlerde olduk. Maç esnasında bir patlama sesi duyuluyor. Hatta bir kısım seyirci buna katılıyor. Yani katılıyor dediğim şey. Önce bir sanki bir tezahürat yapıyor. Aynen. Zannediliyor. Tezahürat. Anladığım kadarıyla benim. Stad içi bir organizasyon olduğunu zannediyor. Halbuki öyle değil. Maç garip bir şekilde devam ediyor. Holland staddan çıkartılmasına rağmen. Ve insanlar telefonlarından bu süreci takip ediyorlar. Evet. Çünkü yani o Paris'te katliam olurken maç oynanmaya devam ediyor. Ve ilk patlama da Saint-Denis'de patladığı zaman da ilk başlarında aslında o süreci. Ve maç bitiyor ve insanlar herhalde Twitter'dan aldıkları mesajlara göre sonra sahanın ortasına geliyorlar. Güvenlik endişeleri nedeniyle, haklı olarak. Ve ondan sonra da belli bir saat sonra stat boşaltılıyor ve bütün stat dolu. Uzun süre Almanya milli futbol takımı soyunma odasında kalıyor. Stadyum kapalı tutuluyor. Çünkü çok yakın yerlerde de diğer noktalardaki saldırılar gerçekleştiği için koruma altına almak gerekçesiyle bu yolu seçiyorlar. Yani enteresan olan maçın anında tüm dünya neredeyse, yani tüm dünya demeyeyim de Avrupa'nın birçok büyük kısmı bu maçı izlemiştir. Evet. Bu maç izlenirken bir terör saldırısı vuku buldu. Canlı yayında yapılmış gibi. Senin dediğin gibi duydum. 11 Eylül'de de canlı yayınla yakalanan bir olaydı. Ses duyuluyor ama sonrasında maçın bitirilmemesi de aslında birazcık tehlike arz edebilecek bir durum. Yani, kesinlikle, kesinlikle. François Hollande'ın canı can da diğerleri değil mi diye düşünüyor insan. Evet. Çok... 80, ya kaç bin, 50 bin kişilik bir stadyumdur orası muhtemelen. Yani oradaki insanlara yönelik bir patlama, bir girişim. Aynı konser alanında olduğu gibi. Fark edilmiş yani. Konser alanında olduğu gibi stadyuma da girilse böyle bir şey olsa herkes çok biliyordu ama olabilir. Hatırlatalım, bir canlı bombaydı. Girişte fark edildikten sonra galiba kendisini patlatıyor. Detaylar daha çok net değil ama yani stadın içine girmiş olsa olabilecek durumu tahayyül bile edemiyoruz. Ben şimdi buradan bu haftanın esas konusuna gelmek istiyorum. Bununla alakalı iki tane de trajik hikaye var. Onu da söyleyip bitireyim. Fransa milli takımının oyuncusu Antoine Griezmann'ın kardeşi de o konser alanında imiş. Ama hayatta şu anda. Yani maç oynanıyor bir yerde, kardeşi orada. Hayatta olmayan birisi var. Lassana Diarra'nın kuzeni. Yine milli takım futbolcusu Lassana Diarra da Fransa milli takımının. Onun kuzeni ise konserde hayatını kaybedenler arasında yer alıyor ne yazık ki. Şimdi bu haftaki konumuz Pasolik davası süreciyle ilgili olacak. Bir telefon bağlantımız olacak. Ertuğrul Cem Cihan'la avukat, süreci başından beri takip eden avukatlardan. Ertuğrul Cem Cihan'la. Ama öncesinde bir şey söyleyelim. Bu malum Pasolik işte statların, yani sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair 6222 sayılı yasadan alıyor gücünü ve bütün bizim bir senedir çok yoğun şekilde takip ettiğimiz bir kaosa neden oluyor tribünlerde. Şimdi ben Paris'teki saldırıdan da birazcık yararlanarak bu şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair sporda, statta veya bir şey söylemek istiyorum. Bunu biz çok dillendirdik. Birinci libero döneminde de 2000-2004 arası, yeni libero döneminde de. Şimdi statlar yenileniyor. İşte Avrupa'yı koşullar denen UEFA standartlarında üst düzey konforlu ve futbol oynanabilen, izlenebilen teknolojik enstrümanlarla donanmış statlar yapılıyor. Ama acaba buranın güvenliği, çünkü binlerce insan orada bir araya geliyor. Güvenlik derken birkaç kişinin girip ortalığı dağıtmasından bahsetmiyorum veya sadece terör saldırısı değil. Bir taraftan olağanüstü hal durumlarına göre yani deprem gibi doğal felaketleri de kapsayan bir şekilde bu insanların oradan nakli, transferini sağlayacak herhangi bir idari, kulüp, belediye, federasyon tarafından yapılmış bir şey var mı çok merak ediyorum. Mevzuat dışında. Çünkü ben 2000'lerin başında uzun bir dönem deprem hazırlık çalışması yapmıştım ve temel olarak biz mahallede AFET hazırlık ve toplu yerlerden insanların birey olarak, yurttaş olarak nasıl tahliye edebileceklerini, kendilerini ve yakınlarını veya tanımadıklarını veya kendilerini nasıl oradan tahliye edebileceklerine dair bir yere girdikleri zaman yapacaklarına dair. Alışveriş merkezleri, işte stadyumlar, toplu alanlar ve çok ciddi bir şey fark etmiş. Hiçbir şekilde böyle bir ne yazılı ne afişli bir önlem bırakın. Bu konuda orada bir sürü özel güvenliği var, bilmem nesi var. Yani bu konuda özellikle eğitilip eğitilmediklerine dair hiçbir de bilgi sahibi o dönemlerde olamamıştı. Belki şimdi vardır ki olması gerekir. Ama mesela Meksika'da şunu görmüştüm. Biliyorsunuz o ciddi bir deprem yaşamıştı Meksika'da ve alışveriş merkezlerine büyük plastik sert posterlerle görünen yerle insanların bir olağanüstü durum halinde orayı nasıl tahliye edileceklerini, buna yangın da dahil, deprem de dahil çok basit anlatılan levhalar vardı. Şimdi orada sizin özel güvenlik görevlileriniz veya sırf bu konu üzerine eğitilmiş insanlar olabilir stadyumlarda. Şimdi konumuz stadyumlar olduğu için söylüyorum. Ama insanlar, on binlerce insan bir anda organize olacağı için onu önleyiciliği göremeyebilir, panik halinde olabilir. Dolayısıyla bu bilgilere ulaşım kendisine, kulüp, o kulüp tarafından, devlet tarafından önceden sağlanmak durumundadır. Bu evrakla olabilir. Hani bilet veriyorlar ya, onun arkasına bir şey koyuyor, 40 tane şey koyuyorlar, reklam koyuyorlar ama bir insanın can güvenliğine dair, çünkü oraya aileler de gidiyor. Hiçbir şey yok. Kulüplerle ilgili de bu şeyle açıklama yok. Onu geçtim. Bir enstrüman, yani içeri girdiğinizde çok basit bir şekilde grafik olarak insanlara olağanüstü hal durumda stadyumu nasıl terk edeceklerine dair bir pano, ışıklı, iyi görünür, düzenli yenilenen bir pano ben bir tribünde görmedim. Eğer bir tribünde varsa sen söyle de o tribünü örnek olarak gösterelim. Veya dinleyenlerden birisi biliyorsa lütfen söylesin, o tribünü örnek olarak gösterelim. Ama dinleyenler ve düzenli maça gidenler, hasbelkader Pasolig'ini almış da maça gidenler varsa, bunu kulüpten, federasyondan, buna ilgili devlet birimlerinden talep etme hakkınız var. Çünkü bu sizin güvenliğiniz. Orada bu güvenizi, o parayı veriyorsunuz. Orada bir hizmet alıyorsunuz. Her şeye geçtim. Bir yurttaş olarak bu sizin en öncelikli hakkınız, yaşam güvenliğiniz. Ve sizin bir taraftar olarak görüyor. Biliyoruz ki sizi bir tüketici olarak görüyor bu insanlar. O yüzden işin kapitalist tarafından baksak bile sizin yaşam güvenliğinizi sağlamak zorundadırlar. Acayip acayip statlar yapılıyor. yenileniyor. Bir sürü para aktarılıyor ama binlerce insanın bir olağanüstü bir durumda orayı nasıl tahliye edeceklerine dair doğru düzgün bir bilgilendirme yapılmıyor. Ve insanların da bu bilgilendirmeyi talep etme gibi bir şeyleri ancak bu hadiselerden sonra gelişiyor diye umut ediyorum. Yani buna dair tam söylediğine kesecek bir şey olmayacak belki ama teyit getirecek bir şey söyleyebilirim. Vodafone Arena'nın yeni Beşiktaş Stadı'nın mimarıyla burada bir program yapmıştık. Açık Radyo programcısı da bizle birlikteydi Aykut Bey. Evet, Aykut Göksal. Bir kale arkası tribünü itirazı vardı taraftarların. O da çıkış kapılarının tribünü ortadan ikiye bölmesinden dolayı bir birliktelik, bir o atmosferi yaratamayacağız endişeleri vardı. O yüzden kale arkasının yeniden dizayn edilmesine dair bir itirazları vardı. Sonrasında program sonrasında gördüğüm bir bize ulaşan bir tweetti bu. Sonrasında mimarıyla konuştuğumuzda hani bunun böyle olma sebebi nedir? Yani bilerek güzel görüntü olsun diye mi yoksa başka bir şekilden dolayı mı? O şunu söylemişti, herhangi bir yangın durumunda böyle tahliye olması çok daha kolay tribünün. O yüzden bu şekilde yaptık. Mimari açıdan bunu mimarın yapması elbette beklenir. Yani zaten ve, zorunlu durum. Evet, çok da doğru. Yani mimarlık dediğim bir şey sadece betondan ibaret bir şey değil. Tabii. Oraya insanlar yaşıyor. Ama benim dediğim... Senin dediğini de anlıyorum. Benim dediğim bu taraftarın maça geldiği anda hatta öncesinde o tahliye planının bilgisine sahip olması lazım. Taraftar gruplarının, derneklerin, belki amigoların bu işi organize etmesinin dışında bir şey söylüyorum. Bir yurttaş olarak özel güvenlik, çünkü oradaki her türlü örgütlü grubun olağanüstü hal durumda kafasında bir plan olması lazım. Hı-hı. Ben hasbelkader başka bir mevzu için bir yayın çıkartabilir miyiz diye, neyse, Vodafone yetkililerinden, yetkili demeyeyim de Vodafone biriminden birileriyle konuşurken stat yapıyorlardı ve onun bir sürü insan içerisinde. Ben onlara da söyledim, yani bu başka bir konu, bu konuda bir şeyler yapın. Yani bunun dijital versiyonu var, bilmem ne, bir sürü yöntemi var. Ama insan, o taraftarlar, oraya gelen insanlar, yani çocuklarını veya kendilerini veya hatta başkalarını, yani yanlarında bulanları nasıl tahliye edeceklerine dair bir bilgileri olsun. Fikir bile değil, bilgileri yani, olsun. Canlarından bahsediyoruz çünkü. Böyle konularda genelde hani önce bir yaşansın da sonra aynen, harekete geçelim bir şey vardır. Ama Türkiye'de de Ali Samiye'nin yıkılmışlığı var kale arkasının. Yani böyle bir yaşanmışlık tabii da var. Tabii, tribün çökmesi çöktü. Ama sonrasında o stadyumda 20 bin kişinin zıpladığında sallanan tribünlerde maç izlendi. Yine bir akıllanma durumu da olmaması. İli yıkılmasına gerek yok işte, ki. Yangın, yok tabii mesela yani. Mesela hani, hadise yaşanır, demek yangın olur. Şu hani olay beklenir. Olay da oldu. Hadi yapın artık ben, yani. Ben, olması tam, gerekmiyor. Ben bir de işin şu tarafından bakıyorum. Yani illa bir şeyin yıkılmasına, yanmasına gerek yok. Bir panik hali bile burada çok ciddi şeylerin olmasına neden olur ki bunu Avrupa'daki maçlardan biliyoruz. Hillsborough'dan, Hazel'den biliyoruz bu hadiseleri. Dolayısıyla çok basitti ya bu. Yani insan bunu, hakkı. İnsan hakkı. Bu bilgi verilmeli bu taraftarda. Şimdi bu pasolik tartışmasını yapacağız. İnsanların bir taraftan da tuttuğu takımı, maçlarını izleme, kişisel bilgilerini vermeden tercih edecekleri ödeme planına göre maç izleme haklarının elinden alınıp alınmaması ile ilgili meseleyi tartışıyoruz uzun zaman. Ve bu da sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair bir şeye giriyor. Halbuki bizim tartışmamız gereken asıl mevzulardan, bence ana mevzulardan biri şiddet ve düzensizlik elbette, ama düzensizliğin zaten temel hadiselerinden biri. Bu düzensizliği halletmesi gerekenler bu işin parçası oluyorlar. Uğraştıkları işe bak. Veya taraftarı uğraştırdıkları işe bak. Hani derler ya kardeşim, bir kere de insanlık namına şu taraftarlık için bir şey yap. Yani ne bileyim, onun hani sev, okşa, yani bir canını umursadığını i̇şte bir göster. Bak, orada bir düzensizliği görmüşler. Biletlerin satışında rant bir düzensiz şekilde dağılıyormuş. Evet, o düzenlemeye çalışmışlar. Peki tamam. Yine biz burada şey hadiseyi okuyamadık. Evet, konumuz olacak dedik ama önce bir müzik arası. Evet, ve konuya da giriş için böyle bir kısaca özet geçtik. Aynen, zaten süreçle ilgili bilgi verdikten sonra Ertuğrul Cem Cihan'la bağlanacağız. Kendisinden daha detaylı bilgi alacağız. Evet, bir şarkı arası verelim. Evet, Fransa'dan bir parça dinleyeceğiz. Ben böyle dönemlerde hani üzgün şarkılar, sakin şarkılar çalmaktansa birazcık bu yaşanana tepki verecek sözleri de olan, birazcık da öfkeli, öfkesini müziğe yönlendiren şarkıları daha çok çalmayı, seçmeyi, dinlemeyi tercih ediyorum. O yüzden Kenny Arcana'dan La Roche dinleyeceğiz şimdi. ...94.9 Açık Radyo'da Libero programındasınız. Devam ediyoruz programa. Fransız sanatçı Kenny Arcana'dan La Roche, Öfke isimli parçayı dinledik. Evet, Paris'te olanlara öfkemizi bu parçayla gösterelim. Beyrut'a ve Ankara'ya da aynı zamanda göstermeye devam edeceğiz diyeceğiz. Evet, Pasolig'i konuşacağız. Avukat Ertuğrul Cem Cihan'la hemen kendisine bağlanalım ve olayın detaylarını, son sürecin detaylarını ondan dinleyelim. Evet, Ankara'da kurulan Taraftar Hakları Dayanışma Derneği'nin avukat açtığı bir davaydı bu. Davanın taraflarından ve hem de hukukçu kişiliğiyle bu konuda programda bize açıklamalarda bulunacak. Yani son Pasolig iptal mi, elektronik bilet devam edecek de aracı mı kalkacak, birazcık böyle bulanıklıklar var. Evet, evet. Ücretler geri ödenecek mi, bu konulardaki son demeyelim belki ama en net cevabı alabileceğimizi düşündüğümüz kişi olarak kendisini Evet, federasyonun elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasındaki yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebileceğine ilişkin hükmünün iptaline karar vermiş Anayasa Mahkemesi. Hemen bu ne demek oluyor diye başlayalım, ondan sonra sürecin özetini alırız. Yayına hoş geldiniz Cem Cihan. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Siz de iyisiniz. Bu tip güzel haberlerle iyi oluyoruz. Çünkü biz Pasolik sürecini başından beri takip etmeye, ilgilileriyle takip etmeye devam ediyoruz. Tabii ilgilisi derken daha temel olarak bu sürecin karşısında yer alan taraftar hakları, dernekleri, hukukçular, taraftar grupları, onlarla konuşuyoruz. Şimdi az önce bir cümle söyledim, herhalde duydunuz. Evet. Tekrarlıyorum, federasyonların elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasındaki yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebileceğine ilişkin hükmün iptali. Evet. Ajanstan son geçen haber bu. Evet. Şimdi olay şöyle gelişti. En başta siz de biliyorsunuz, daha önceki yayınlarınızda da söylediniz. Taraftar Hakları Dayanışma Derneği Ankara'da kurulmuş bir kurum, bir dernek. Temel amacı taraftarın haklarını savunmak, dayanışma, taraftar grupları arasındaki dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuş bir demokratik kitle örgüt. Biz bu derneği 2013 yılında kurduğumuzda esas itibariyle 6222 sayılı sporda şiddetle düzensizliğin önlenmesine dair kanunun taraftara karşı, taraftar kültürüne karşı, taraftar dayanışmasına karşı çıkarılmış bir kanun olduğunu, buna karşı mücadele etmek amacıyla kurmuştuk. Tabii bir süre sonra karşımıza bir ucube çıktı, o da Pasolik'ti. Biz Pasolik'e karşı bir hukuki mücadele sürecini başlatma kararı aldık. Aynı zamanda kampanya örgütleyelim, taraftar gruplarını bununla ilgili haberdar edelim. Nasıl karşı dururuz, nasıl Pasolik'in alınmasını, kullanılmasını engelleriz, tribünlerin boşalmasını bu anlamda nasıl engelleriz diye çabalara başladık. Ve Pasolik uygulaması başladığı haftada davamızı açtık. Pardon, parantez içinde şunu söyleyeyim. Pasolik'in alınmasını engellemekten daha önemlisi bence burada, tribünlerin boşalmasını nasıl, evet, engelleyeceğiz? Çünkü hepimiz bu zaman zarfında gördük. Türkiye ligleri belki de tarihinin uzun zamanı gördüğü en boş zamanlarını yaşıyor bu, evet, uygulama sonrasında. Buradaki biraz önce söylediğim sözdeki temel kasıt şuydu. Eğer ki biz demokratik mücadeleyle, boykotla bunu engelleyebilirsek zaten karşıdaki kurumlar zarar edeceğinden dayanamaz. O anlamda da engellemeyi düşünmüştük. Davamızı açtık. Birden fazla davalar açtık esasında. Birincisi Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'nde açtığımız dava. Bunu esas itibariyle biz başlattık. Biz topluluk davası şeklinde. Yani kurum olarak biz taraftar kitlesinin derneğimizin üyelerinin menfaatlerini korumak amacıyla kanunda bize verilen, yani derneklere verilen yetkiyi kullanarak bir topluluk davası açtık. Dedik ki bu uygulamayı tüketici, hepsi de tüketici olan taraftarın haklarını koru ve bu uygulamayı iptal et diye yargıya başvurduk. Onun dışında idari yargıya, Danıştay'a da uygulama yönetmeninin iptali yönünde davamızı açtık. O da hala derdest, yani görülmekte, sonuçlanmadı. Burada mahkeme önce bir tedbir kararıyla durdurdu. Ama daha sonra işte bazı şartları, sözleşme şartlarını değiştirdik gibi gerekçelerle başvurusu üzerine bankanın tedbiri kaldırdı. Ancak biz gerek dava dilekçemizde, gerek duruşmalardaki savunmalarımızda bunun temel haklara ihlal eden bir uygulama olduğunu savunduk. Nedir o temel haklar mesela? Mesela temel haklar. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü yapısı tartışılır. Biz daha geniş bir iptal kararı bekliyorduk hukuki anlamda, insan haklarını ihlal edilmemesi anlamda şu. Birincisi kişisel verilerin korunması hususu. Bu da nedir? Kişinin verileri kişiye özel bir şeydir. Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Yani benim bilgilerim, şahsi bilgilerim, adım, soyadım, TC numaram, nerede oturduğum, telefonum, özel zevklerim, hangi takım tuttum, bana ait bilgilerdir. Anne, bu, kızlık soyadı bile. Bu da dahil olmak üzere. Yani bunlar kişileri ayrıştıran, kişilerin kişilik özelliğini de belirten verilerdir. Bunlar tabii ki ticarette ya da reklamda, pazarlamada, bir takım istatistik işlerinde çok yoğun kullanılabilen bilgiler. Pazarlaması müsait olan bilgiler. Nasıl ki telefon numaramızı işte birileri alıyor da işte daha sonra başka bir firma SMS atıyor. Bunların, evet, korunması gerekiyor, telefon numaramızı dahil olmak üzere esas itibariyle. Bu önemli olduğunu söyledik. İkinci önemli bir hususta bizim duruşmalarda, davada savunduğumuz spora spor yapma hakkı ve devletin spora sporu teşvik etme görevi. Bunlar da zaten Anayasa Mahkemesi'ne giden dilekçelerde de var. Biz burada dedik ki işte Pasolik çıktı, insanlar maça gidemiyor, çocuklar maça gidemiyor, annesi babası bunu banka müşterisi yapmak zorunda veyahut da diyelim ki yetim bir çocuk yetiştirme yurdunda kalıyor, buna vasisi var, buna vasisi mahkemeden karar almak zorunda, borçlandırıcı bir işlemdir banka müşterisi olmak vesaire vesaire. Bu hakların engellenmesi için, bunlar çok temel haklar olduğu için, anayasal haklar olduğu için iptal yönündeki taleplerimiz mahkeme tarafından ciddiye alındı. Bir de özel hayatın korunmasına ilişkin hususlar vardı. Geçen sene bunu yaşadık şöyle ki, geçen sezonki Fenerbahçe Beşiktaş maçında, yani ev sahibi kimdi tam hatırlamıyorum ama tribün, Olimpiyat Stadı'nın karşı maraton tribündeki bir takım koltuk numaralı kişisel isim, soy isim, TC numaraları falan internette yayınlandı. Twitter'a düştü. İşte bu kişisel verilerin korunamaması anlamına geliyordu ve özel hayatın gizliliğini engelliyordu. Ben de duruşma esnasında o dönemki hakime şunu söylemiştim. Sayın hakim, siz bu davaya bakıyorsunuz. Ben de bu davanın avukatıyım. Bu tüketici mahkemesi değil mi? Tüketici mahkemesinde. Evet. Ama diyelim ki biz o maça gittik. TC numaramız yayınlandı. Falan koltukta oturduğumuz çıktı. Biz insanların yüzüne nasıl bakacaktık? Sizin taraf olduğunuz ortaya çıkacak. Yani biz oldu ki yanıldım. Aldım Pasolik. Ama gittim çıktı ortaya. Nasıl bu duruşma salonuna gelecektim ben? İşte bu şekilde bir özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamına geliyordu. Netice itibariyle bunu Anayasa Mahkemesi bu itirazları, bu talepleri ciddiye aldı. Esasen görüşme kararı verdi. Esasen görüşmesi de geçtiğimiz hafta içerisinde oldu. Burada iki husus vardı. Birincisi, bu kanunun e-biletle ilgili tanımlamaya ilişkin maddesi, fıkrası. İkincisi de bunun uygulamasına ilişkin fıkrasıydı gidenler Anayasa Mahkemesi. Yoksa kanunun tamamı gitmedi. Evet. Yani elektronik karta ilişkin hususlardı. Anayasa Mahkemesi elektronik kartın tanımına ilişkin madde iptal etmedi. Orada da ne vardı? İstemi reddetti. İptal istemini. İptal istemini reddetti. Birinci cümle zaten gitmemişti. Yani mahkeme şunu dememişti. Yani burada açıkça söyleyelim, bizim saklayacak bir şeyimiz yok. Bilet satışı elektronik sistem üzerinden olur. İlk cümle buydu, dördüncü fıkranın. Bunu götürmedi. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümlelerini götürdü. O da şu. Kartın üzerinde ad, soyad, TC numarası ve fotoğrafın olacağı, yabancılarda efendim pasaport numarasının olacağı, hangi ülkeden geldiği, onu yazılacağı gibi hususlar. Bilet üzerinde olması gerektiği, maça girilecek bilet üzerinde olması gerektiğini ilişkin hususlar. Burayı reddetti Anayasa Mahkemesi. Ama aynı maddenin 11. fıkrasının C bendinde yer alan, biraz önce de sizin söylediğiniz hususta, federasyonun kanun tarafından, yasama organı tarafından kanun vasıtasıyla kendisine verilmiş yetkilerini üçüncü kişiye devretme hakkını iptal etti. Bu anayasamıza aykırıdır dedi. İnsan haklarına aykırıdır dedi. Yani orada şu da vardı. Efendim, bu veriler Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde merkezi kontrol sisteminde bulunacak. Müsabakalara giriş çıkış kontrolü, denetimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkisinde olacaktır. Efendim, bunun reklamı, pazarlaması, dağıtımına ilişkin hususlar, işte bu yetkilerini üçüncü kişiye devredemesin. Hatta bizim iptalini özellikle önemsediğimiz, aslında bu noktada Yargıtay'ın, pardon, Anayasa Mahkemesi'nin eski içtihatlarına ters de bir karar verdi uymayarak. Maliye ve İçişleri Bakanlığı'yla paylaşımı, bunu da iptal eder diye bekliyorduk ama dedi ki Anayasa Mahkemesi, bizim haberlerden anladığımız, Maliye ve İçişleri Bakanlığı'yla paylaşabilirsin ama TFF sen paylaşabilirsin. Öyle başkasına ver, başkası paylaşsın, başkası başkasına pazarlasın. Bu olmaz dedi. Peki işte, pardon, bir şey soracağım. Haberlerden anladığımız diyorsunuz. Gerekçeli karar daha açıklanmadı o zaman. Tabii ki. Şimdi şöyle bir sistem var. Bunu da söylemek lazım sizin vasıtanızda. İlk gün, yani Anayasa Mahkemesi heyet halinde toplanır. Duruşmalı yapılmaz. Gizli yapılır toplantılar. Yani üyeler katılır ona. Tabii ki raportörler, neyse orada çalışan kalem mensubu, zabıt katipleri katılabilir ancak. Karar işte oradaki yüksek yargı muhabirleri tarafından duyurulur. Yayınlanmaz ilk etapta. Orada Anadolu Ajansı şöyle bir şey yaptı. Bir algı operasyonu yaptı. Tabii ki birkaç gün önceden de işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın sahip olduğu gazete, iktidara yakın gazeteler, biletin ne kadar muhteşem, ne kadar mühkem bir şey olduğunu, olayların bittiğini, olaylar tribünlerin tertemiz, pırıl pırıl, pürü pak olduğunu birkaç gün durmadan yazdılar. Yani Anayasa Mahkemesi toplamadan önce. O gün de saat 4.30-5 gibi ajans bir haber geçti son dakika. Dendi ki AYM, Anayasa Mahkemesi basılıge devam dedi. Talepleri reddetti. Talepleri kısmi kabul etmişti ama. Daha sonra gece Anadolu Ajansı bu şeyi düzeltti. Biz de hiç, diğer ajanstan arkadaşlara sorduğumuzda muhabir arkadaşlar. Ya kısmi kabul var ama pasalık uygulaması etkilemez galiba falan diye bilgiler geldi. En son şey bilgi geldi. Evet bu kısmı yani 11. fıkranın C bendini iptal etti diye bilgi geldi. Bu da zaten devir yetkisini. Yani burada devredilen kişi kim? Banka. Banka kim? Üçüncü kişi. Bunu yapamaz. Bunu iptal etti. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Pasalık ilgilendiren bu evet. Zaten. Peki ben burada şu soruyu sormak istiyorum. Aracıyı kaldırdı burada üçüncü kişiyi. Evet. Futbol Federasyonu tek başına aldı, bizden aldı bu elektronik bilet çıkarmak için ya verdiğimiz bilgileri alıp pazarlayabilir mi? Şimdi şöyle. Kanun sınırlı sayıda bilgiyi sayıyor zaten. Buradaki temel sorun şu idi. Tüketici hukuku açısından ya da borçlar hukuku açısından. Kanun diyor ki ad, soyad, TC numarası ve fotoğraf. Ancak siz pasolik müşterisi olduğunuzda, pasolik talep ettiğinizde bir banka müşterisi haline geliyorsunuz. Yani bankayla bir sözleşme yapıyorsunuz, başvurunuzu yapıyorsunuz pratikte. Onlar size kargoyla, kuryeyle kartınızı gönderiyor. Diğer bankacılık işlemleri yapabildiğiniz 3 çeşit kart dedikleri kart alıyorsunuz. Evet, gidip akaryakıt alabiliyorsunuz o kartta mesela. Akaryakıt alıyorsunuz, evet, işte evet. Ne bileyim kampanyalar, bu tür reklamları pasolik epeyce yaptı. Twitter'da, gazetede, televizyonda. 7 yaşındaki bir çocuğa da kredi kartı çıkarttırıyorlar. Normalde yasalarda 18 yaş sınırı gerekirken evet. Herhangi bir bankaya gidip tabii. Başvurmak istediğinizde. İşte burada bir de şu vardı. Yetki burada Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Yani bu merkezi kayıt sistemi sende olacak, verileri sen koruyacaksın. Sen başkasına verirsen zaten korunamaz. Çünkü senin elinden tamamen çıkmış. Duruşmada banka vekilleri, tutanakları da vardı, TFF'nin vekilleri de söyledi. Bunu kabullendiler. İlk başta kabul etmiyorlardı. Bizde diyorlardı ilk duruşmalarda. Sonradan hayır efendim banka bünyesinde zaten diğer bankalarda da bu tür bilgiler var. Diğer bankalarda bilgiler var ama siz atıyorum A bankası ya da B bankasına müşteri olarak gitmek istediğinizde o bilgileri siz kendi iradenizle veriyorsunuz. Evet. Mesele bu. Kanun Türkiye Futbol Federasyonu'na stat güvenliği, seyirci güvenliği açısından çıkarılmış bir yasa kendince. Bu yetkiyi TFF'ye veriyor ve bu sorumluluğu da TFF'ye veriyor. Diyor ki bunu sen koruyacaksın. Girişi, çıkışı, verileri. Turnike, statların turnike sistemi de zaten ilgili bankanın dahil olduğu grup inşasını yaptı. Etmişti, evet, yani yazılımını işte hazırlamıştı. Giriş çıkış da onların kontrolündeydi. O veriler de onlardaydı. Yani ben maça girdim Paso Ligi'mde. Geçtim turnikeden. Kaç seyirci girdi stada? Onu banka biliyordu. Onu federasyona da kulüplere banka bildirdi. Efendim bu maçta şu kadar seyirci girdi diye. Yani buralara kadar ilgilendiren hususlar var. Yani benim maça giriş çıkışımın bilgisi bir bankada ya da herhangi bir başka bir kurumda olmasının müsaadesini de elinden almış oldu böylece. Sadece şey değil, reklam pazarlama ilişkin değil. Aslında, yani bu noktada çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey de şu. Evet. Biz de bunu dosyada gördük tabii ki. Vatandaş ya da taraftar bilmiyordu, saklandı. Kulüplerle yapılan sözleşmeler. Kulüplerle yapılan sözleşmeler gerçekten tefecinin eline düşmüş çiftçi durumundaydılar. Yani çok cüzi miktarlar tabii önden avans aldılar işte. Stat yaptırmak için krediler aldılar bu kulüpleri biliyoruz. Yani Bursa'dır, Beşiktaş'tır. Ya da küme düşerken Antalya Spor aman topçularımızın avansını, şey primini ödeyemiyoruz, futbolcuların parasını ödeyemiyoruz diye önden avans aldı. Bizim gençler bildi böyle avanslar aldı gibi şeyleri yaptılar. Ama yapılan sözleşmeler, sponsorluk sözleşmeleri ya da bilet satış aracılık sözleşmesi denilen Pasolik'le, bu bankayla yapılan sözleşmeler gerçekten 10 yılın esir almıştı. Hani bugün bir iki topçu transfer edebilir o parayla ya da futbolcu parasını ödediler ama şunu hesap ettiğimiz zaman gördük ki bir yıllık Pasolik satmasalar takımlar 10 yıllık şeyini kurtarıyorlar zaten zararlarını. Yani ama bir taraftan, durum var. Bir taraftan da piyasa koşullarına yani hani rekabetçi kapitalizm koşullarında da dışında bir şey bu. Yani, tabii ki tekelci bir şey var. Aynen. Peki şimdi ne olacak? Yani tüketici bu 16. tüketici mahkemesinin şeyi 9 Aralık'ta mı görülecek? 9 Aralık'ta duruşmamız şimdi var. Bu, bekliyoruz sizi oraya. Bu duruşmadan ne bekliyorsunuz siz? Şimdi şunu bekliyoruz. Bir de bu, elimizde artık böyle bir karar var Anayasa Mahkemesi. Elimizde artık böyle bir daha elimizde değil. Şimdi Türkiye'de şöyle de bir sistem var. Türkiye'de yargı kararlarını böyle alenen yayınlanmama, gizleme, 3 gün sonra yayınlama gibi durumlar algı operasyonu ya da insanların kafasının karışmasına yol açıyor. Şimdi bu karar çıkmış. Ama bu karar pazartesi günü büyük ihtimal internetten yayınlanır, internet sitesine kısa karar. Gerekçeli kararın yayınlanması uzun zaman alır. Ha şey, yani Anayasa Mahkemesi kararları 9 aylık geçebilir o zaman. Gerekçeli karar uzun zaman alır ama şöyle bir gerçeklik var. Bizim Tüketici Mahkemesi'ndeki davamızda, dosyamızda davalı taraflar da son iki duruşmada bunu iddia etti. Biz de söyledik. Dedik ki artık dosya tekamül etmiştir. Yani dosya tamamlanmıştır. Dosya sunulacak yeni bir delil yoktur. Kararı verebilirsiniz dedik hakime. O da dedi ki son duruşmada yine mahkeme tanınan hakim, Anayasa Mahkemesi'ni bekleyelim kararını. Karar var. Şimdi bir de de facto bir durum var. Yani fiili bir durum var. O da nedir? Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bunu herkes biliyor. Sağır Sultan da biliyor. Yani internet sitesinden kısa kararı da yayınlar. 9 Aralık'tan önce hakim de bunu bilir. Daha önce tedbir kararı vermiş. Bu olayın anayasaya aykırılık ihtiva ettiğini iddia eden bir mahkeme artık kararı vermelidir. Verecektir de. Eğer karar vermiyorsa tedbir kararı vermelidir. Çünkü daha önce buna ilişkin tedbir kararı verdi. Eğer ki daha ben uzatacağım derse. O yüzden bekleyecek bir durum olduğunu zannetmiyorum ve 9 Aralık'ta artık bu şeyi bitirecektir diye düşünüyorum. Çünkü bunun uzaması şu anlamda da olumsuzluklara yol açar. Bir, Türkiye Futbol Federasyonu artık Anayasa Mahkemesi içtihatlarına uymak zorunda. Hani buna kimse uyamam diyemez, ne mahkeme diyebilir ne herhangi bir kurum diyebilir. O yüzden kendine yeni bir düzenleme yapmak için bu turnikeleri mi devralacak, yeniden turnike mi oluşturacak, yeni bir yazılım oluşturacak. Bu bilgiler hala korunamayan bilgiler var. Kişisel bilgiler bankanın bünyesinde. Bunlar nasıl imha edilecek? Kendi arasındaki yaptığı sözleşmeleri, kulüplerin yaptığı sözleşmeleri ne yapacak? Ona ilişkin düzenleme yapabilmesi için bir an önce aslında bunun kalkması onların da çok ciddi anlamda işine gelir. Çünkü önümüzdeki sezonu en azından kurtarabilirler. Yani kurtarabilirler derken düzenli bir hale gelebilir, tribünler dolabilir. O manada söylüyorum. Evet. Daha da fazla kulüpler zarar etmezler. O yüzden benim önerim şu. Buyurun evet. Son söz olarak. Kurucusu ve avukat olarak. Biz kupa maçlarına kağıt bilette giriyoruz. O kağıt biletler de aslında elektronik sistem üzerinden işliyor. Nasıl ki dokunduğunuz anda dıt diye kafa açılıyor. Evet, barkod sistemi. Bu elektronik sistemdir. Barkod sistemiyle. İşte bu şekil yeni bir sistem oluşturana kadar yazılımı bünyesinde bu veriler bünyesine taşıyana kadar sıfırdan bu sistemle önümüzdeki haftanın itibaren TFF kulüpler insanların maça girmesini sağlasınlar. Kupa maçlarında olduğu gibi, ikinci lig maçlarında olduğu gibi. Hem tribünler dolsun hem de kendi hazırlıklarını bu arada yapsınlar. Sözleşmelerinde kendi aralarında ne yapıyorlarsa yapsınlar. Onlar bizi ilgilendirmez. Evet, o kısmı bizi, sözleşmeleri kendi aralarındaki. O kısmı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren evet. Kısım taraftarların tekrar kendi maçlı kendi takımlarını izleme hakkını ele geçirmeleri. Bir taraftan da her şeyden önce tamam tüketici ama demokratik bir tüketicilik hakkına sahip olması ve taraftarlığını rahatça yaşayabilmesi. Tabii ki, ve o zaman sporda şiddet ve düzensizlik hakikaten önlenebilir. Evet. Şimdi şu verileri de mutlaka TFF yayınlasın. Biz takip ediyoruz. Çok da vaktinizi almak istemiyorum ama o günden bugüne kapatılan tribün sayısı da az değil. Evet, evet. Yani şiddet önlenmiş değil. İşte son Bursa Beşiktaş maçında Karşıyaka Göztepe maçlarında şiddet olmadı mı? Yani önlemediniz mi? Önlemediniz. İşte. Bunlar uzun tartışma konusu ama mevzunun altyapısını bildiğimiz için bunları da tartışıyoruz evet. Zaten. Şimdi biz size veda etmek durumundayız. Evet, şunu da söyleyeyim de insanın kafasında karışıklık olmasın. İşte siz de söylediniz de bu paralar ne olacak? Şimdi biz tüketici hukuku açısından siz de biliyorsunuz şu banka dosya masrafları için yeni yüzlerce mahkemeler kuruldu. Tüketici hakem heyetleri ağzına kadar doldu taştı. Vatandaşın bu anlamda mağduriyetin önlenmesi ve yargının daha da fazla meşgul edilmemesi için bir an önce bunda bu anlamda durması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki hafta hasbelkader bir kişi maça gitmek istiyor ama hala karar yayınlanmadı, hala şu olmadı diye hala pasalık satıldığı zaman önümüzdeki süreçte ver bir bakalım şu paramı geri. Çünkü ben maça gitmek için bunu almıştım. Sana kredi kartı müşterisi olmak için almamıştım. Ya da senin banka kartına almak için ben buna müşteri olmamıştım. Bir yıllık ayda süresi vardı. Hani bu sürede olmadı. Ver benim geri paramı diye vatandaşlar tüketici hakem heyetlerini zorlayabilirler. Bu da yine yargının üstünde bir sürü yük olur. Devletin zafiyetini bir kez daha, beceriksizliğini bir kez daha ortaya dökmüş olur. Hiç bu yola girmeden TFF aklını başına alabiliyorsa alsın, almıyorsa zaten mahkeme o yönde karar verecek. Güzel bir kapanış oldu. Sağ olun. Çok Ertuğrul Cem Cihan'la beraberdik. Taraftar Hakları Dayanışma Derneği'nden bizi süreçle ilgili, son süreçle ilgili bilgilendirdi. Ankara'dan bağlandı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Volkan, ikinci şarkı arasını verelim. Evet. Çünkü çok kelam oldu. Biraz ese geçelim. Evet, evet. İkinci şarkı hem Ankara'dan bir konuğumuz vardı hem de Ankara'ya da bir selam göndermek, dayanışma evet. Omuz vermek için bir şarkı seçmeyi. Paris, Beygut, Ankara felaket hattına dayanışma. Devletlere asla değil, mağdurlara, insanlara dayanışmamızı. The Clash çalacağız şimdi. Ankara ile ne bağlantısı var diye soranlar olabilir. Kısa bir parantez açalım. The Clash'in kurucusu, işte gitaristi, vokalisti Joe Strummer Ankara doğumludur. Grup olarak da anti savaş şarkıları çok vardır. Punk akımının öncülerindendir. İngiltere'den gelen grubun Call Up isimli parçasını dinleyeceğiz şimdi. Not to hear the call up, I don't wanna kill. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da. Unutmayalım, destekçimiz Haluk Levent. Aynı zamanda komşumuz, aynı zamanda konuğumuz oldu kendisi. Ekonomist, profesör. Teşekkür ediyoruz Libero'yu bir daha desteklediği için. Yanılmıyorsam ya geçen hafta ya da önceki hafta da destekçimiz. Evet, iki hafta önceydi. Geçen hafta başka Levent. Destekçilerimiz var. Evet, Pasolik sürecinin son aşamasını konuştuk. Avukat Ertuğrul Cem Cihan'la bizim hassasiyetle de takip ettiğimiz bir mevzu Pasolik. Libero'yu dinleyenler, futbol izlemeyenler için özet geçelim. Bu bir elektronik bilet sistemi uygulama bu. Ama aracı sonradan kurulmuş bir banka tarafından üretilip satılıyor. Tek banka bu hakkı aldığı için ve siz aynı zamanda bilet için bunu almak zorundasınız, bu kartı, ama aynı zamanda müşteri oluyorsunuz. Bir ara bizim telefon bağlantımız sırasında Volkan'ın da belirttiği gibi 7 yaşında, 8 yaşında, yani daha reşit olmamış tırnak içinde. Sınır 7 yaş olduğu için bilet satışında hani daha küçükse bedava girebiliyor. Ve sadece futbolda da değil, basketbol, aynen, voleybol, handbol gibi o çocuk sporlara da müşteri oluyor. Aslında yasa olarak o kartı, kredi kartını alamayacak durumdayken bir taraftan bu kartı alabiliyor. Dolayısıyla 7 yaşında akaryakıt alma hakkı kazanıyor. Oyuncakçıya gidip bir oyuncak futbol formu alabilir. Evet, sinemayı kapatabilir. Nasıl olsa kredi kartı tabii var. Tabii ya. Kartı da baba çekiyor. Aynen. Evet. Yani böyle artistik hareketle şanslanıyor aslında bir taraftan. Evet. Onun dışında hiç atıyorum bir kereliğine maça gitmek isteseniz bile sezonda. Evet. Bunu almak kart zorundasın. Bedeli ödüyorsunuz. Sonra maç bileti ödüyorsunuz. Sonra seneye yine bir daha maça gitmek istiyorsanız kartı yeniletmek için yine bir kart bedeli veriyorsunuz. Aktif hale getirmek için. Bir daha maç bileti veriyorsunuz. Yani parası veriyorsunuz. Ben dün işte bir aile toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiştik ve hani Fenerbahçe taraftarı bir akrabamız sordu, ya ben maça gidecektim Volkan. Bu elektronik bilet var bende ama bir daha yeniletmek için para vermem lazımmış. Yani bu konuda da bilgi eksikliği, evet, müşteri mağduriyeti vardı, mevcuttu. Yani sonuçta bu sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesinden anlaşılan ki yani yıllardır zaten dilimizde tüy bitti. Hadisenin işi tamamen ekonomik boyutta algılayıp onu da piyasanın koşullarının bile algılayamayacağı ölçüde tekelleştiren bir mekanizmasıyla birisine devretme. Ve tabii işin içine bu kafa girince bir taraftan kişisel bilgilerin ortalıkta dans etmesi ve Türkiye futbolunun böyle güzide bir halde olmasını nedeni olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu tip durumlarda her zaman olduğu gibi sessiz sedası olması, ses çıkarttığı zaman da bu uygulamanın yanında yer alması. Ama şu anda Anayasa Mahkemesi bir şey söylüyor. Daha gerekçe karar elimize ulaşmadı ama şunu çok net söyledi. Bu elektronik kart bilgileri kulüpler adına reklam ve pazarlamasındaki yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez diyor. Bu da artık elektronik kart bileti uygulamasının elektronik bilet devam eder diyor. Ama bundan sonraki aşamada ciddi bir ket vuruyor. Artı bu süreç Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'nde hala devam etmekte. Tabii bizim asıl derdimiz... Yani pazarlamayı üçüncü kişilere devretmiyor ama yine bir pazarlayabilme durumu var bence burada. Hayır, da. Üçüncü yani madde hükmünü, bunu hükmü iptal ediyor. Az önce söylediğim cümledeki hükmü iptal ediyor. Buradaki karar ortada. Neyse, bizim için temel mevzu insanların rahatlıkla maça gidip maçları izleyebilmesi, statların tekrar dolması. Çünkü futbolun en önemli parçalarından biri tribünlerin dolu olmasıdır. Taraftarın oyunun içerisinde, dışarısında negatif veya pozitif ama o varyetenin içerisinde, o muhabbetin, o eğlencenin içerisinde parçası olmasıdır. Yani televizyonun sesini kısıp, gözleri kapatıp, yani tribün kısımlarına reklam yapıştırıp, hani arada bir oluyordu ya, tüplüler falan çıkıyordu böyle taraftarın üstünde falan böyle. Böyle bir şey, evet, tekstilci evet. Çıkıyordu, dönerci çıkıyordu böyle taraftarın şeyini kapatıp. Maçın durduğu anda. Maçın durduğu anda veya devam ederken cart diye öyle bir şey başlıyordu. Seyirci tam böyle hani maça başlama tezahüratı da çok acayiptir ya. Bir anda susuyor böyle işte, bilmem ne bankası falan böyle bir ruhsuz bir sesle orada koşturuyorlar. Ama o ilk şeyi alamıyorsun veya... Tabii bu şey çıkarken taraftarın üstüne de böyle bir görüntü geliyor. Reklam yerleştirme. Samanlı reklam. Bu fiziki olarak da böyle olmaya başladı. Bayağı böyle ortalıkta. Bursa Spor Tribünü'nü gördük geçen hafta Beşiktaş maçında. Bir araba firmasının reklamının pankartını açtı. Bu kadar da fena hale düşmemişti taraftarlık ya. Yani işte zaten taraftar Bursa içindeki başka taraftar grupları da tepkili buna ama tepkisini yani gösterdi. Evet. Çünkü yıllardır bu kültürü sürdüren gruplar hadisenin ne olduğunu görüyorduk ve gördüler. Buna tepkilerini gösterdiler. Öyle veya böyle aslında Türkiye'de son 5-6 senedir belli ölçülerde repertuar, ritüel ölçüsünde taraftar grupları bir şeyler yapmaya başlamıştı ki bu hadiseler geldi. Şimdi maçları bile izleyemiyorlar. Yani korkunç boyutlarda azalmış durumda statlar. Evet, pasolik mevzunu konuşmaya devam edeceğiz. Senin diyeceğin bir şey yoksa. Yani buna dair olarak söylemek isterim. İşte sabahları denk geldiğinde Mehmet Demirkol'un programını izlemeyi, takip etmeyi çok seviyorum. Çünkü çok güzel eleştiriyor çaktırmadan böyle alttan alttan. Bu haberlerden bahsetmişti. Pasolik şiddeti azalttı şeklinde bir haber çıkmıştı. Tam 11 Kasım'da. Dava 12 Kasım'da. 11 Kasım'da Milliyet ve Vatan'da. Çok manidar. Evet, çok manidar. İki gazetede hiç bağlantısı olmayan bağımsız gazetecilerin hazırladığını düşündüğümüz bir tırnak koymaya doyamıyorum şu cümleyle. iki haber vardı. Şöyle demişti işte haberde. Şiddet azaldı. Tribünlerde artık ferahlık var vesaire. Çiçek tribünlere bahçesi. Gelin. Yorumu şuydu yani. Ben de her zaman tekrarlamaya çalışıyorum bunu. Orada kimse olmazsa olay da olmaz. Tribünlerin oranı ne? %27 doluluk oranı. %27 oranlık doluluk oranı Fransa 2. liginden bile daha düşük. Yani bunun esas olayı %100 doldurursun. Hiç sorun olmaz, şiddet olmaz. O zaman tamam dersin işte bakın çözdü. Ama şimdi dünya derbisi diye pazarlamaya çalışılan maçlar bile %100 dolmuyor. Eskiden %110 dolardı. Evet. Şimdi %75'i görürse iyi diyebiliyoruz bu şekilde. Evet, süreci takip edeceğiz, devam edeceğiz. Zaten Aralık'ta da mahkeme var, 9 Aralık'ta. Pasolik çünkü Türkiye futbol kültürü açısından da önemli bir şey. Sadece maddi futbol kültürü açısından değil, maddi futbol açısından değil, futbol kültürü açısından da. Çünkü taraftarların organizasyon alanını engelliyor. O yüzden bu süreci takip edeceğiz. Evet, önce Paris, sonra Ankara, şimdi Beyrut diyoruz. Bütün yüreğimizde dayanışma mesajları için son kapatma son şarkıyı da evet Paris'te yaşayan Lübnanlı sanatçı Yasmin Hamdan'dan dinleyeceğiz. Onun da 18 Kasım'da konseri vardı İstanbul'da. Bu patlamanın ardından iptal ettiler. Onu da belki duymayan varsa bu vesileyle iletmiş olayım. Beyrut isimli parçasını dinleyip programa veda edeceğiz. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. ما في أمل ما في أمل Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.